A partir d'aquests moments comença la factoria dels 80. The 80's Factory, amb Rafael Corbí. Don't call me, say, no, it's seldom done. Benvinguts tots amb una nova edició d'aquesta factoria dels 80. Salutacions en cordials a càrrec de Rafael Corbí. Aquí estem per gaudir de la música de tota una dècada, amb aproximacions als 70 i als 90, amb les nostres dues hores i amb aquesta sintonia. Avui hem començat amb cançons com aquesta de Donna Summer, el Team All The Lights. També ho havíem fet amb Michael Zegger Band, amb una de les cançons fantàstiques que al llarg dels temps ens havia portat aquest personatge nascut el 1943, un 3 de gener, a Passaic, New Jersey, un productor, compositor i arranjador musical que ho ha fet en diversos idiomes, àlbums, comercials, televisió i, com no, també música per a pel·lícules. A més, ha produït en diversos artistes que han guanyat Grammys, com Whitney Houston, Sissy Houston, Gladys Knight, Peebo Prison, Luther Brandes, Denise Williams o molts d'altres. Escoltava Michael Zegger Band per començar el nostre programa amb el Let's All Chant. Després de Donna Summer, Dim All The Lights, i ara escoltem aquest Celebration, que també ens aporta una celebració ben especial, les dues hores que compartim junts aquí a la Factoria dels 80. Després el Words amb F.R. David i I'm Your Boogeyman, una cançó de Casey and the Sunshine Band. song that I made for you on my own. There's no hidden meaning, you know. And when I say I wanna be the one. Look at this face, I know the years are showing. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. That may be all I need to know. Look at these eyes, they've never seen what matters. Look at these dreams, so beaten and so battered. I don't know much, but I know I love you. That may be all I need to know. So many questions still left unanswered. So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly. The only truth I've ever known. Look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. S'han trobat una de les millors intèrprets de la música folk i country nord-americana, Linda Ronstadt, al costat d'un personatge increïble, l'Aaron Neville, i el 1990 arribaven al capdamunt de les llistes americanes amb aquest Don't Know Much, no conec gaire cosa. Casey and the Sunshine Band, I'm Your Boogeyman, i abans FR Debut Awards, i ara una banda de rock americana que va triomfar doncs, també per aquella dècada del 1980, una cançó que destacava el 1983, va ser un dels seus grans èxits al costat de cançons com el Came Sail Away, el Babe, el Lady o el Blue Collar Man, i també The Best of Times. La banda era Styx, aquesta cançó del 83 es deia Mr. Roboto. La banda va començar l'any 1970, va tenir diverses èpoques. El 1984 van plegar, es van reunir 3 anys, el 89, el 92 i el 1995 van tornar a reemprendre sota, diríem, el lideratge de James Young, Tommy Shaw i Lawrence Gowan. Els Styx, amb aquesta cançó que sentim, Mr. Roboto. Després Bonnie M, amb Diddy Cool. So if you see me acting

she bought her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. You to come down from want to be with you in everything I do. I want to see you every day and night. When I was so lonely, I felt this strong desire to love, but it went too quickly, 'cause now I'm burning hot. And now I'm burning hot. I wanna be with you in everything I do. I wanna see you every day and night. Can't get enough of you. Aquestes han estat les cançons que hem escoltat en aquests darrers instants. Música bona, càrrec de Six amb el Mr. Roboto, que els presentàvem. També amb Boney M, Davy Cole, Wilson Phillips, Realize Me, i aquesta cançó de Eddie Huntington, un personatge doncs, que va triomfar a principis dels anys 80, va néixer el 1965, i era una de les estrelles de la música disco-pop italiana, i que va triomfar al Regne Unit, d'on venia ell, Escandinàvia, Europa, i sobretot a la Unió Soviètica d'aleshores. Va triomfar amb una cançó que es deia USSR, dedicada a la Unió Soviètica, i també amb temes una mica menys populars, que van ser com aquest Mayday, que acabem d'escoltar del 1988, o el Meet My Friend. Va realitzar l'àlbum Bang Bang Baby l'any 1988, i després, a principis dels 90, es va retirar i es va convertir en un professor d'escola primària, feina que ha continuat amb unes estàncies a Tailàndia des d'aquell moment. Va retornar a la música el 2005 amb un concert multitudinari d'artistes als anys 80, on hi havia Bonnie Tyler, Alpha Bill, Sabrina Salerno i Savage, entre d'altres. Però és curiós, també, que un personatge amb aquesta fama doncs, es retirés del món de la música i ho deixés tot per ser professor de primària. Eddie Huntington, la que vam d'escoltar. Qui són els propers protagonistes que tenim a la Factoria dels 80? En tota la música i al vostre costat, en The 80's Factory ens aportarà ara mateix aquesta cançó que estem escoltant de fons i que ara mateix tornarem a escoltar al vostre costat. Una peça que es diu Reach Out, I'll Be There, a càrrec de Gloria Gaynor. També escoltarem, per què no, el Nothing Else Matters, una cançó que ens aportava l'agenda Metallica. I Michael Jackson, qui no recorda el seu Thriller, aquella cançó fantàstica que ens havia acompanyat amb un videoclip dels primers i més grans de la història de la música. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. Un dels clàssics entre els clàssics de la música internacional, aquest tema de Michael Jackson, aquest Thriller que acabem d'escoltar. Ens estem aproximant al final de la primera meitat del nostre programa. Entre somriures seguirem amb la música i continuarem amb els bons temes que ens aportava gent fantàstica de la història musical i que volem escoltar al vostre costat. Us havíem promès una cançó de Metallica, ens arribarà d'aquí uns moments també amb el nostre programa, però abans volem sentir una peça que ens aportava un geni com Stevie Wonder, recordem, nascut el 1950, com Stefflin Hardaway Jenkins, tot i que després va canviar aquest darrer nom i es va fer dir Stefflin Hardaway Morris, que cantant nord-americà que va néixer a Sabina, a l'estat de Michigan, i que portava meravelloses cançons, una de les quals va ser aquesta que sentirem a continuació. Què tal si escoltem, família, aquest Go Home, un tema dels de Stevie Wonder que ens arribava a la factoria de 80, dels 80, des del 1986. trust in who we are, and nothing else matters. Never open myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say. I seek and I find in you every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do, never care for what they know. Life is ours, we live it our way.